นานๆถึงจะได้มาพบปะกันทีหนึ่งอันนี้มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเหตุปัจจัยพาให้เป็นไปผู้อยู่เบื้องหลังก็ตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทตั้งอกตั้งใจฝึกตนทำอย่างไรกิเลสตัณหาในหัวใจนี่มันจะน้อยเบาบางออกไปเราก็ทำความเพียรไปให้เต็มความสามารถเพราะการบวชในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าไปมุ่งหวังอย่างอื่นอย่าไปมุ่งหวังบวชมาเสวงเพื่อแสวงหาลาภสักการะหรือความนิยมนับถือจากคนหมู่มากควรแสวงหาวิมุตติธรรมธรรมอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสบาปธรรมต่างๆนี่จึงจะถูกจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี่มีจุดประสงค์โดยแน่วแน่เรื่องการทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหานี่แหละเป็นจุดหมายปลายทางแต่เมื่อบุคคลใดอินทรีย์ยังอ่อนโยนี่มันก็ต้องทำความดีอย่างอื่นประกอบกันเข้าเช่นทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆเช่นปัดกวาดทำความสะอาดเสนาสนะทำความสะอาดลานวัดเที่ยววินทบาทเลี้ยงชีพไม่เกียจคร้านไม่เห็นแก่หลับแก่นอนนอนก็ให้ตื่นตามเวลาอันบนี้มันล้วนแต่มันเป็นการฝึกตนทั้งนั้นนะดังที่เคยชี้แจงให้ฟังมาแล้วแม้นว่าจะอยู่ใกล้ชิดกับอุปัชฌาย์อาจารย์เรื่อยไปก็ตามถ้าหากว่าตนไม่ฝึกตนไม่ทรมานตนเองกิเลสมันก็ไม่เบาบางออกจากจิตใจแม้จะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็ยังละกิเลสไม่ได้บุคคลผู้ประมาทผู้ไม่ทำความเพียรทั้งทางกายทางจิตใจการทำความเพียรทางกายเราก็ทำเป็นเวลาเช่นนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะส่วนทำความเพียรทางจิตนั่นเป็นอาการลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาเวลาไหนก็เป็นเวลาที่เราจะต้องมีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตนี่อยู่อย่างนั้นแหละสำรวมจิตให้แน่วแน่เราพิจารณาสิ่งที่มากระทบในตาเป็นต้นให้รู้เท่ารู้ทันไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไปตามไม่หลงโกรธเกลียดเกลียดชังต่างๆนานาให้แก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งหรือว่าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งก็ตามแหละเนี่ยขึ้นชื่อว่าความโกรธแล้วนั่นน่ะมันจะโกรธให้ใครโกรธให้ต้นไม้มันก็มีโทษอย่าว่าจะโกรธให้คนให้สัตว์เลยมีโทษยังไงอ่ะมีโทษก็เพราะจิตใจมันเศร้าหมองนั่นแหละเมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วนะท่านถือเอาจิตใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวนั่นแหละเป็นโทษเป็นบาปอกุศลให้เข้าใจดังนั้นการบวชเราไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะกำจัดกิเลสดังกล่าวมานี่นะให้ออกไปจากจิตใจ ม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะใจของคนธรรมดาสามัญนี่มันวอกแวกมันวันไหวไปตามสิ่งที่มากระทบมีรูปมากระทบในตาเป็นต้นดังกล่าวมานั่นน่ะถ้ารูปที่น่ารักน่าพอใจก็เกิดความรักความพอใจขึ้นมาในรูปนั้นถ้าเป็นรูปที่น่าเกลียดน่าชังน่าโกรธมันก็เกลียดก็ชังก็โกรธในรูปนั้นเนี่ยเรียกว่าจิตวอกแวกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมต้องให้มีความรู้สึกสม่ำเสมอต่อสิ่งที่มากระทบกระทั่งทั้งหลายเราต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นจะเป็นสิ่งที่น่ารักหรือน่าชังก็ตามมันก็ล้วนตั้งแต่ตกอยู่ในสภาพเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปอย่างนี้ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าบุคคลไม่มันพิจารณาให้ต่อเนื่องกันไปมันหลงเดี๋ยวมันหลงสำคัญว่ามันเที่ยงมันยั่งยืนไปแหละความหลงนั่นนะมันสวยมันงามไปเมื่อมันไม่มันพิจารณาแล้วมันหลงจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาบ่อยๆเมื่อจิตใจมันคล่องอยู่ในร่างกายนี่โดยวิธีใดเราก็พิจารณาเช่นอย่างมันคล่องอยู่ในร่างกายอันนี้โดยที่มันกำหนัดยินดีพอใจกับร่างกายอันนี้อย่างนี้นะเราก็เพ่งพินิจพิจารณาในร่างกายอันนี้ให้มันเห็นแจ้งชัดลงไปอยู่เสมอให้มันเห็นลงว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักน่าพอใจอะไรเลยเพราะมันของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันไม่ใช่ว่าจะสวยงามตามนิยมสมมุติของโลกอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปไม่มีอยู่นานปีนานเดือนไปมันก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆไม่คงที่อยู่ได้อย่างนี้แหละไอ้คนที่มีตัณหาแรงกล้านั่นมันไม่ว่านี่แม่รูปนั้นจะค้ำคล้าอย่างไรมันก็ยังกำหนัดยินดีอยู่ไอ้ผู้มีราคะกล้ามันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้ดูจิตใจตัวเองว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมนี่ท่านเป็นอย่างนั้นก็เราต้องทำความเพียรให้ยิ่งไปกว่านั้นอีกให้ความเพียรมันอยู่เหนือกิเลสอันนั้นกิเลสนั้นมันถึงจะอ่อนลงถ้าไปทำความเพียรนิดๆหน่อยๆเท่านั้นพอมันไปยุให้กิเลสมันกำเริบอีกซ้ำมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะบุคคลที่จะได้วิมุตติคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นมันก็ด้วยอำนาจแห่งความเพียรแหละแต่ความเพียรนั้นต้องประกอบไปด้วยปัญญาต้องประกอบไปด้วยสติมันถึงจะเพียรไปในทางที่ถูกต้องได้ถ้ามีแต่ความเพียรอย่างเดียวขาดปัญญาขาดความใคร่ครวญบางทีมันก็เกิดความเห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมก็มีมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นปัญญานี้จึงจะเหมือนอย่างที่ว่าบุคคลเดินทางกลางคืนเดือนมืดต้องมีไฟฉายสำหรับส่องล่วงหน้าไปก่อนมันจะได้มองเห็นทางที่ถูกทางที่ไม่มีอันตรายต่างๆหรือจะมีภัยอันตรายมีสัตว์มีพิษอะไรอยู่ในทางก็รู้ มันก็เว้นได้ถ้าดำมืดไปมันเป็นการเสี่ยงเลยทีเดียวไม่โดนหลักโดนตอก็โดนสัตว์ที่มีพิษมันกัดต่อยเอาก็ถึงความเจ็บปวดทุกขเวทนาอุปมานี่ฉันใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลไม่ฝึกฝนจิตใจตัวเองปล่อยให้อวิชชาโมหะมันครอบงำจิตใจนี่มันก็หลงเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสุขว่าเป็นทุกข์ไปอย่างนี้แหละอย่างบุคคลผู้มีราคะตัณหาย้อมใจใจนั้นปราบปื้มยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในวันนี้แม้ว่ามันจะร่างกายนี้จะสำรุดสุดโทรมอย่างไรมันก็ยังปื้มใจกับอารมณ์อันนั้นอยู่นั่นแหละหาได้มีความสังเวชสลดใจว่าตนได้มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมายังยืนไม่ถ้าผู้ใดตกเป็นทาสของราคะตัณหาแล้วมันเป็นทุกข์จริงๆหาความสุขหาความอิสระไม่ได้เลยแม้บางคนอาจจะเบื่อต่อความรักความใคร่นั้นก็ได้แต่เมื่อตนสะสมให้มันหนาแน่นขึ้นแล้วอย่างนี้ยากที่จะละมันได้ง่ายๆจะทำความเพียรละมันยังไงเพ่งพิจารณาอสุภะว่าไม่สวยไม่งามมันก็เห็นสุเป็นสุภะว่าสวยว่างามไปตามกิเลสที่มันบันดาลอยู่ในจิตใจนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นต้องระมัดระวังจิตใจอย่าไปให้ราคะตัณหามันกำเริบขึ้นในจิตใจมากมายกายกองนี่แหละเราสำรวมจิตตัดทอนมันลงไปเรื่อยๆในอิริยาบถทั้งสี่นี่แหละไม่ใช่จะเป็นนั่งสมาธิภาวนาแล้วจึงจะทำความเพียรละอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่ต่างๆหมู่นั้นนะมันไม่ทันหรอกแบบนั้นนะเราต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกอิริยาบถเมื่อเวลามีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็รู้เท่าทันในสติปัฏฐานสี่พระองค์ก็ยังแสดงบอกไว้แล้วกายก็สักว่าแต่กายเวทนาก็สักว่าแต่เวทนาจิตก็สักว่าแต่จิตธรรมารมณ์ก็สักว่าแต่ธรรมารมณ์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุสภาวะธรรมประชุมกันอยู่โดยอาศัยเหตุปัจจัยที่ตนได้สั่งสมมาแต่ก่อนมันยังไม่หมดมันก็ทำให้ร่างกายนี้มีกำลังเรี่ยวแรงดีไปอยู่ก่อนถ้าเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่ทำมาแต่ก่อนหมดลงรูปร่างกายอันนี้ก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายไปอันนี้นะป่าเป็นสิ่งที่ควรคิดพิจารณาจริงๆนะคนเราถ้าหากว่าไม่เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่มันก็เลยสำคัญว่าตนจะมีอายุยั่งยืนนานไปนานแสนนานความหลงอันนั้นนะมันถึงได้เพลินถึงได้เมากันไปตามกิเลสความรักความใคร่ต่างๆเหล่านั้นนะไม่สังเวชไม่เบื่อหน่ายอ้าวร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่มันยังไม่สำรุดทรุดโทรมเพราะกำลังเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็มองดูคนแก่ที่เป็นรุ่นปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่เข้าไปสินั่นแหละท่านร่างกายของท่านนั้นเป็นยังไงก็พอรู้ได้เห็นได้แล้วแล้วเมื่อบัดนี้ก็ทวนกระแสจิตเข้ามาเตือนตนน่ะแม้เราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นรูปกายอันนี้ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแหละ เมื่ออยู่นานปีนานเดือนไปสำหรับอายุหรือว่าร่างกายของคนสมัยนี้นั้นไม่เกินร้อยหรอกไม่กี่ปีความแก่ความทรุดโทรมก็ปรากฏแล้วเป็นไปตามยุคตามสมัยมันสมัยคนมีอายุยืนตั้งหมื่นปี20,000 ปีเช่นนี้100 ปีก็ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่มันต่างกันแต่คนที่สมัยคนมีอายุสั้นมันก็เริ่มเป็นไปแล้วในสมัยนี้นะเกิดขึ้นมาอายุเพียงแค่6 ขวบ 7 ขวบหนึ่งมนุษย์อุบาทยังไปข่มขืนแล้วนี้ อายุ10 ปี 11 12 ปียังมีผัวได้แล้วก็คลอดลูกออกมาได้นี่เขาลงสือพิมพ์มาอย่างนี้แหละมันไปตามยุคตามสมัยมันน่ะกิเลสอันนี้นะงั้นเราต้องอ่านเราต้องเรียนให้รู้ไว้มันจะมีอะไรเล่านั่นเองมันมีอาศัยแต่ความสัมผัสเท่านั้นเองมันหลงความสัมผัสอ่ะความรู้สึกสัมผัสนั่นแหละบัดนี้พระพุทธเจ้ายังสอนให้เราเพ่งความรู้สึกอันนั้นน่ะเพ่งความรู้สึกสัมผัสอันนั้นให้เห็นสักแต่ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเป็นของเกิดแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปส่วนที่เป็นรูปก็เหมือนกันส่วนที่เป็นนามธรรมเช่นความรู้สึกในอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีรูปร่างอะไรแต่แล้วมันก็เกิดดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเลยนี่ต้องกำหนดรู้เห็นอาศัยความเพ่งนะเพ่งแล้วก็พินิจพร้อมเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดขี้เกียจเพ่งพินิจแล้วก็มันจะไม่เห็นแจ้งเลยมันจะไม่เบื่อหน่ายมันเป็นงั้นเพ่งเข้ามาภายในกายนี่เพ่งดูอยู่ตรงนั้นอนุภาพแห่งความเพ่งนั้นน่ะมันก็ทำให้จิตใจที่มันยึดถืออารมณ์ต่างๆมาแต่ก่อนนั้นอารมณ์เหล่านั้นตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ถอนออกไปท่านว่าอำนาจแห่งความเพ่งหรือความอดทนอดกั้นนี่เป็นตปะธรรมนี่เครื่องแผดเผากิเลสให้เล่าร้อนให้น้อยเบาบางออกไปมันก็ต้องเป็นความจริงเนี่ยพิจารณาให้มันเห็นเป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเราไม่เพ่งได้อย่างนี้ใจมันจะเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมามันยับยั้งไว้ไม่อยู่เพราะว่าใจมันลอยมันไม่ตั้งมั่นแล้วให้พากันเพ่งพิจารณาดูให้มันเห็นจิตตัวเองนี่แหละว่าเป็นไงจิตตัวเองมันลอยหรือไม่มันเลื่อนลอยไหมเราจะรู้ได้เวลาที่มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมานั่นน่ะมันเกิดความรักความใคร่ขึ้นมาปัจจุบันนั้นด่วนเลยหรือมันเกิดโมโหโทโสขึ้นมาตามอารมณ์นั้นๆอย่างนี้นะนั่นก็แสดงว่าจิตนั้นไม่เข้มแข็งอะไรจิตอ่อนแอถูกกิเลสมันจูงไปได้ตามประสงค์เลยผู้ใดฝึกจิตให้เพ่งไม่ท้อไม่ถอยแล้วจนว่าจิตมันเข้มแข็งมันแก่กล้าพอเช่นนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวตื่นเต้นกับอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะข้อนี้ผู้ปฏิบัติจะเพิ่งรู้เองเห็นเองผู้ที่ไม่ปฏิบัติก็รู้ตั้งแต่ความหวั่นไหวของจิตใจเท่านั้นไอ้ความที่ใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนี่มองไม่เห็นจะเห็นได้ยังไงตนเองไม่เพ่งไม่ข่มจิตหรือว่าไม่อดกลั้นสักทีเมื่อสิ่งใดกระทบกระทั่งเข้ามาก็ปรุงแต่งไปตามมันเลยยินดียินร้ายไปตามอย่างนี้นะ แล้วใจมันจะยับยั้งอยู่ได้อย่างไรอ่ะตนเองส่งเสริมตนเองให้หลงไหลไปเช่นนั้นเรื่องมันน่ะดังนั้นเพื่อไม่ให้มันหลงไหลไปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เพ่งพินิจการภาวนาเนี่ยมันเป็นการเพ่งนั่นแหละเช่นแม่ผู้ที่จะบริกรรมพุทโธอย่างนี้นะเราต้องเพ่งจิตนี่ให้มันสงบตั้งมั่นลงไปแล้วจึงนึกพุทโธอยู่ในความรู้สึกอันนั้นนะพุทโธอยู่ตรงไหนความรู้สึกก็อยู่ตรงนั้นความรู้สึกอยู่ตรงไหนพุทโธก็อยู่ตรงนั้นทำได้อย่างนี้จึงได้ผลการบริกรรมพุทโธนะถ้าหากว่าไม่ข่มจิตไม่เพ่งจิตให้หยุดอยู่แล้วปล่อยให้จิตเลื่อนลอยนึกพุทโธมันก็ไหลไปตามอารมณ์ไหลไปตามกระแสจิตที่ถูกตัณหามันจูงไปนั่นเองเนี่ยอันนี้มันก็หมายไปมันมุ่งหมายไปปรุงแต่งไปเกิดความยินดียินร้ายไปอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็รู้จริงไม่ได้สักทีรู้แต่เรื่องไม่จริงอย่างเดียวไอ้เรื่องจริงไม่รู้นี่เป็นอย่างนั้นรู้แต่ไม่จริงรู้ยังไงอ่ะก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนแตกดับไปนั่นรู้อยู่แต่ว่าใจมันไม่ยอมใจมันไม่ยอมละความยินดียินร้ายเหล่านั้นนี่เรียกว่ารู้แต่ของไม่จริงของจริงไม่รู้ถ้ารู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเหล่านี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนร่างกายทุกส่วนเหล่านี้นะก็เราทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งดูบ่อยๆเข้าไปเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วมันต้องมองเห็นได้ชัดเลยถ้าไม่เพ่งแล้วมองไม่เห็นหรอกมันมืดภายในจิตใจนี่นะเมื่อเราเพ่งความรู้สึกแล้วไม่ท้อไม่ถอยมันก็ค่อยสว่างออกสว่างออกไอ้ความมืดทั้งหลายหมดนั่นนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อถอยในการทำความเพียรเพ่งพินิจดังกล่าวมานั่นไอ้เราผู้เป็นนักบวชนี่เราสละกิจบ้านการเรือนต่างๆมาหมดแล้วมุ่งหน้าแต่ที่จะทำความเพียรให้ได้วิมุตติคือความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่นะจุดมุ่งหมายเราอยู่ตรงนี้แต่ถ้าไม่เพ่งทำใจให้เข้มแข็งให้กล้าหาญอย่างว่านั้นแล้วมันวิมุตติไม่ได้เลยหลุดพ้นไม่ได้เพราะว่ามันใจมันยึดเอากิเลสไว้กิเลสกดยึดใจไว้ให้ไหลไปตามอำนาจของตนเช่นนี้มันจะหลุดพ้นไปได้ยังไงอ่ะนั่นเองจิตที่มันจะหลุดพ้นไปได้มันต้องอาศัยการเพ่งพินิจอยู่ที่เดียวเห็นอะไรก็เห็นแจ้งประจักษ์อยู่ที่เดียวนั้นเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารก็เห็นแจ้งอยู่ในใจอันเป็นปัจจุบันคือเห็นความแปรปรวนของร่างกายได้อยู่อย่างนั้นนี่ในขณะที่เราเพ่งอยู่เห็นความทนทุกข์ได้ยากลำบากของร่างกายอันนี้อ้าวทำไมเองว่ามันทุกข์ได้ยากลำบากมันก็สบายอยู่นี่ก็ทนได้ยากลำบากร่างกายนี่มันอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่มันก็จึงพอประทังอยู่ได้ถ้าลองไม่นำอาหารมาหล่อเลี้ยงมันลองดูสินั่นเนี่ยร่างกายนี่มันก็มีแต่อ่อนเพลียละเหี่ยใจลงไปจิตใจก็เหมือนกันเลยก็อ่อนใจลงไปเพราะร่างกายอ่อนจิตใจนี่มันอาศัยในร่างกายนี่พอร่างกายทรุดโทรมจิตใจก็ทรุดโทรมไปตามกันนี่หมายถึงจิตที่ไม่รู้นะจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้เพ่งให้เข้มแข็งมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นเราจึงต้องแบ่งออก ชีวิตนี่ออกเป็นสองภาคหนึ่งภาคหนึ่งเป็นภาคของร่างกายภาคหนึ่งเป็นภาคของดวงจิตอย่างนี้นะถ้าเราแยกออกกันดูได้อย่างนี้มันจึงจะมองเห็นทางหลุดพ้นได้ถ้าแยกจากกันไม่ออกเลยนะไม่มีทางนะไม่มีทางจะหลุดพ้นไปได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตใจมันยึดถือร่างกายอันนี้อยู่ว่าเป็นเราเป็นเขาอยู่อย่างนั้นมันไม่ยอมปลงไม่ยอมวางไปยึดเอาของไม่เที่ยงเป็นเครื่องอยู่ในจิตใจอย่างนี้นะเมื่อของไม่เที่ยงคือร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปจิตใจก็เดือดร้อนนะไม่นึกเลยไม่ฝันเลยว่ามันจะวิบัติแปรผันไปอย่างนี้เสียใจเศร้าโศกขึ้นมาเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ใดเพ่งพินิจเห็นความจริงปรากฏในใจขึ้นมาอย่างนั้นแล้วไอ้จิตใจนี่มันก็ไม่วอกแวกนะมันก็อยู่กับเรื่องความไม่เที่ยงอยู่กับเรื่องความเป็นทุกข์ของร่างกายสังขารนี่ทนได้ยากอยู่กับความเป็นอนัตตาของร่างกายสังขารนี้ก็ร่างกายนี่มันบอกไม่ได้บังคับไม่ได้เราก็รู้กันอยู่แล้วดังนั้นน่ะเราเพียงแต่รู้ผิวเผินเท่านี้มันก็ยังไม่เกิดนิพพานความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้ต่อเมื่อเราเพ่งพินิจให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับเช่นนี้นะมันถึงจะเกิดนิพพานความเบื่อหน่ายขึ้นในจิตใจได้ขอให้พากันเข้าใจเราจะไปทำความเพียรทางจิตใจนี่ทำเล่นๆไม่ได้เลยต้องทำจริงจริงแง่กังลงไปเลยทีเดียวไม่มีใครจะช่วยเราได้อุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายหรือผู้มีความรู้ในทางธรรมะยิ่งอย่างไรก็ช่วยเราไม่ได้ในเมื่อเราช่วยตัวเองไม่ได้นะคนภายนอกนั้นช่วยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันทำความเพียรเมื่อเข้าใจอุบายแยบคายดังที่แนะนำสั่งสอนมานี้นะให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจทำความสงบเพ่งพินิจต่อไป